मंत्र पाठ 3 बार पहले ओम का उच्चारण करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से हम द्वितीय अध्याय के जो चतुर्थ पाद है उसको पढ़ रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। हमने कल विभाषा लुंग रेंगो यहाँ तक पढ़ाया था। अब उसके आगे है नौ च संचंगो हो, ये होगा। पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है ना, यहीं तक पढ़ाया था ना जी। ओम अब आगे है नौ च संचंगो हो। प्रणव इकारांत उमलिंग अणि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है। और संचंगो हो जो है ङकारांत पुमलिंग संचंग शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, समास है। समास हो गया। ऊपर से आर्ध धातु के कियन वृत्ति आ रही है, सत अधिकार ही है। और इंगह की अनुवृत्ति आ रही है, इंगश्च से इंगह 2448। और गांग लिटि से गांग की अनुवृत्ति आ रही है 2449 जो है। और विभाषा लुंगरेंगो से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि इंगह स्थाने विभाषा गांग आदेश होती है। कदा तो बोलते संचंगो हुनौ, सन पर के निची चार धातुक विषय, चंग पर के निची चार धातुक विषय, माने इंग के स्थान में विकल्प से गांग आदेश होता है सन परक निच आर धातुक विषय में और चंग परक निच आर धातुक विषय में। तो हालांकि यहां पर ये कर रहे हैं कि प्रथम प्रतिकार जो अर्थ कर रहे हैं कि सन परे चंग परे चंग नीची परता संग परक नीच के पर सन परक नीच के पर रहते और चंग परक नीच के पर रहते इंग धातु विकल्प न गांग आदेश हो भवती। म्यूट कीजिए जी, डिस्टर्ब हो रहा है। पालबोध जी म्यूट कीजिए। परंतु आर धातु के में विषय सप्तमी है, इसलिए आर धातु को विषय ऐसा होना चाहिए कि इंग धातु के स्थान में विकल्प से गांग आदेश होता है सन परक और चंग परक नीच प्रत्यय संबंधी आर धातु विषय, नीच प्रत्यय संबंधी आर धातु विषय में सन परक नीच का जो है अधिजिका जिगाप ईषति, अधिजिगाप माने ईषति और अध्यापि पईषति और चंग में जो है अध्यजिगपत। यह तो यहां पर अधिजिगाप ईषति पढ़ाने की इच्छा करता है। अधि उपसर्गपूर्वक इंग धातु है, वादी धातु से धातु संज्ञा हो गई। ये अधि जो है प्रादेय उपसर्ग क्रियायोग से इसकी जो उपसर्ग संज्ञा है। अब सन परक नीच आर धातु का विषय हो, ऐसा नीच होना चाहिए जो जिसके परे सन हो। तो सन पर के नीचे आर्धातुक विषय या सन पर के चंगी आर्धातुक विषय चा इंग स्थान विकल्प है ना ङंग आदेशो भवती। तो ये भविष्य में है इसलिए पहले ही कर देंगे, माने इंग को गांग आदेश पहले कर देंगे, नौच संचंगों से जो है पहले ही कर देंगे। तो बस बुद्धि बुद्धिस्थ होता है विषय सप्तमी, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्रथम वृत्ति में पहले नीच किया है, बाद में जो है गा आदेश किया है, जो मेरे दृष्टि में ठीक नहीं है। और आप लोग भी और भी विद्वान से विचार कीजिएगा। तो अधि इंग है, इंग को गांग हो गया है, तो अधि गांग गांग का गा हुआ। अब इसके पश्चात नीच प्रत्यय कर लीजिए हेतु मतीच से, और नीच प्रत्यय करके अधि गा नीच का ई, अधि गा ई अनाद्यंता धातु से इसकी धातु संज्ञा है, और धातु संज्ञा होने से धातु कर्म समान कर्त्री का दीक्षायम से जो है यहाँ पर प्रत्यय परस्य सन प्रत्यय हो गया। तो अधि गा ई सन, सन का स हुआ। तो ये सन परक नीच विषय मैंने यहाँ पर मिल गया, इसका मतलब है कि पहले सन परक नीच आर धातु विषय में जो है ये हो जाएगा। तो अधि गा ई स है, इस स्थिति में यहाँ पर मैंने अधि जिगाप ईषति है ना, तो यहाँ पर पुक आगम होगा, पुक आगम होगा। वो पुक आगम करने वाला जो सूत्र है अर्ति ह्री ब्ली रिक्नु में आत्म पुगण, ये 7336 नंबर सूत्र है, 7336 है, निकाल लीजिए। सात तीन छत्तीस है कि 7326 है, 36 है। तो अर्ति री ब्ली री क्षमाताम में यातम षष्ठी विभक्ति जो है बहुवचन है, अर्ति ह्री व्ली री क्नु क्ष्माई यातम, और पुक जो है प्रथम एक वचन है, रणव जो सप्तमी है। तो अर्थ क्या है, अर्ति ह्री व्ली री क्नु क्ष्माई, समास तो इसमें बाद में बताएंगे जब पढ़ाएंगे, बस अर्ति मन अर्ति मने री धातु है, री धातु है, व्ली धातु है, री धातु है, क्नुई धातु है, क्ष्माई धातु है। इन अंगों को, यह अंग संज्ञा के अधिकार में है, इन अंगों का अंतावय पुक आगम होता है नव परतः। मने री मरी री व्ली री क्नुई क्ष्माई क्ष्माई इत्येतेषां अंगानाम और अकारांता नाम, अकारांत भी है, अकारांता नाम च अंगानाम अंतावयव पुकागमो भवति णौ परतः। तो यहां पर क्या है, गा आकारांत है, गा जो है, गा जो है आकारांत है, तो इसका अंतावयव पुक हो गया है नी परे रहते, तो यहां पर नी परे है, तो हो गया अधिगा पुक इस, अनुबंध लोप करके तो अधिगाप गापी अधिगापी स अधिगापी स अधिगापी स आर धातु का सिर बलादे से इतागम हुआ, मन अधिगाप निच है, ठीक है, आर्धातु का सबलादे से इटागम हुआ, बलादी आर्धातु को इटागम होता है अंग संबंधी, तो यहाँ पर स जो बलादी आधार से इटागम हो गया, तो अधिगाप ई इट स अनुबंध लोप अधिगाप ई स तो अधिगाप ई स। अब इस स्थिति में जो है संयंगो हो अनंत और यंगंत प्रथम एकाच को द्विवचन होता है और जाति द्वितीय एकाच को, तो यहाँ पर प्रथम एकाच को द्विवचन हुआ, तो प्रथम एकाच है जब तक द्वितीय एकाच न आ जाए, तो गाप हो गया प्रथम एकाच, तो अधिगाप गाप ई ई स पूर्वाभ्यास हलादि से स अधिगा गा अधिगा गाप ई ई स फिर कुहोश्चु अभ्यास के कबर चबर्ग होता तो स्थानांतर तम से ग को ज हो गया, तो अधि जा गाप ई ई स ह्रस्व अभ्यास को ह्रस्व हो जाता है, तो अधि ज गाप ई ई स फिर संयतः ई सन के परे तो जो है यहाँ पर अभ्यास को अभ्यास के आकार को इकार होता है, इसलिए अधि जी गाप ई स हम जो है अब अचहीनम पढ़ने समय जम कर दीजिए तो हो जाएगा अधि जी गापी ई स अब जो है ई स जो है इस जो है इस इसको मान करके नीच का जो यह गापी जो है सनादन धातु जो है उसको जो है सार धातु के परते ये जो है गुण होता है अंतस अंगस अंत अंतसल स्थान, तो ई को गुण हो गया स्थानांतर तम से ई को ए हो गया, देंगुना मन ए हो गया, तो अधि जी गापे ई स ए चो यवाया बब, तो अधि जी गापय ई स फिर हो जाएगा अधि जी गापई स, फिर स को आदेश प्रत्यय हो, आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, तो अधि जा अधि जी गाप ईश ये हुआ। अब फिर धातु संज्ञा से फिर जो है तिप ले आइए, सप ले आइए पूर्वत, तो अधि जी गाप ईश फिर जो है अति अतो गुने कर दीजिए, तो अधि जी गाप ईशति ऐसा बना। समझ में आ गया जी? तो ये सन परक हो गया, सन परक नीच, सन परक नीच आर्धातुक विषय में। तो अधि जिगाप ईषति, और जब गांग आदेश नहीं होगा तो अध्यापी अध्यापी पईषति, जब गांग आदेश नहीं हुआ तब जो है अधि इंग नीच जो है माने गांग आदेश हो तो अधि इंग नीच सन, और निच को निमित्त मान करके इंग को जो है अचो नीति से वृद्धि हो गया है, अचोई नीति से वृद्धि हो गया है, और जब वृद्धि हो गया तो ई को आई बन गया, आई हो गया, तो क्या हो गया अधि आई, माने अधि आई ई स, अधि आई ई स। अब इस स्थिति में क्रिंग जीना मणव 6447 नंबर सूत्र है, इसको आई को आत्म हो जाता है, निकाल लीजिए 6147 छठा अध्याय पहला पाद का 47। क्रिंग जीना मणव, क्रिंग जीना मणव, क्रिंग जी नाम षष्ठी बहुवचन है, नवसप्तमी है, तो क्या अर्थ हुआ, अर्थ यह है कि क्री क्री माने डुक्री द्रव्य विनिमय, और जी माने सॉरी क्रिंग च इंग च जिस च, तो इसमें क्री भी है और इंग भी है, तो क्री च इंग च जिस च, तो क्री धातु डुक्री द्रव्य विनिमय ने इंग अध्ययने और जी जी जय, इन धातुओं के जो एच के स्थान में आदेचा उदेश से एचा की अनुवृत्ति आ रही है, इन धातुओं के एच के स्थान में आकार आदेश होता है नौ परत नी के परे रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इंग धातु है, और इंग को जो है यहाँ पर एच है, इंग के स्थान पर वृद्धि जो हुई तो ई को आई हो गया है, तो आई हुआ इसलिए नी परे है ही, और इंग धातु के जो एच है उसके अंत पर आ हो गया है, तो अत हुआ है, तो अधि आ, और फिर जो है अर्थ ही ब्ली रिक्निक्ष में आत्म पुगण से जो है आकारांत हो गया, तो उसको पुक आगम गंत अवयव, और वही पूर्वत ही फिर सब कुछ करेंगे, अधि आ पुक ई, और इटागम हुआ स है, तो अधि आ इकोनेची कर देंगे, हो जाएगा अध्यापी ईस, अध्यापी इकोनेची करेंगे तो हो जाएगा, या अधि बाद में कीजिए, अभी छोड़िए गुण नहीं अभी करना है, इकोनेची नहीं करना है, तो अधि आपी ईस। अब यहां पर अधि आप पी इस को मान करके पी को सार्वधिक से गुण हो गया है, तो पे बन गया, पे को अय हो गया एच आओ से, तो क्या हो गया अधि आप आपे इस एच आओ करके आप इस को साधे सब प्रत्यय, तो आप ईश ये हो गया। और ये जो है यहाँ पर संयंगों से जो द्विर्वचन हुआ तो अजादे द्वितीय से अजादे द्वितीय का इसको द्विर्वचन हो जाए तो आजादी हो गया। आ जो है ये है क्या बोल रहे हैं कि आजादी है तो आजादी आजादी द्वितीय का द्विर्वचन होता है तो द्विर्वचन इसी से जो है रूपातिदेश हो जाएगा। द्विर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्येक प्रत्येक आजादी से स्थानीबद्ध भवती। तो यहाँ पर पी को जो ए हुआ था आई हुआ वो स्थानीबद्ध हुआ रूपादिदेश हुआ तो पी हुआ तो द्वितीय एकाच तो पी जो है पुक आगम जो हुआ है तो वो पी पी ऐसा। तो अधि आ अधि आ पी पी और फिर स करके फिर वही मैंने अधि आ पी पी नीच वाला जो पी है तो अधि आ पी पी इस फिर पूर्वत गुण करके फिर अध्या माने अधि आ अधि आ पी पै अधि आ पी पै ईशा और तो अधि आ पी पै ईशा अब ई को नीचे कर देंगे तो हो जाएगा अध्यापी पैसा अध्यापी पैसा और सप्ति इत्यादि ला करके अध्यापी पैसति ऐसा हो गया। समझ में आ गया जी अध्यापी पी पैसति मैंने अधि जिगा पैसति पढ़ाने की इच्छा करता है और यहाँ पर भी यही है अध्यापी पी अध्यापी पैसति मैंने पढ़ाने की इच्छा करता है। सिद्धि समझ में आया सभी को? हाँ सर। अब आगे है चंग का तो अध्य जी गपत अधि है इंग है इनको जो है यहाँ पर जो है चंग परक निच चंग परक निच आर्धातुक विषय में जो है इनको गांग हो गया तो अधि गांग अधि तो उपसर्ग है ही उपसर्ग प्रादेशिक क्रिया हो गया तो अधि गांग अब जो है धातु संज्ञा होने से भुवा धातु से धातु संज्ञा होने से धातु के अधिकार में जो है हेतु मतीचा से जो है निच प्रत्यय हो गया है और निच का ई बचा तो अधि ई ई और ये लुंग लकार का है तो सनाद्यंत धातव से धातु संज्ञा और धातु संज्ञा होने से धातु धातु में लुंग होता है धातु से लुंग होता है प्रत्यय प्रत्यय अधि ई ई अधि गा ई अधि गा ई लुंग लुंग का चली लुंगी लुंग प्रत्यय चली होता है तो अधि गा ई चली ल। अब इसके पता जो है चली लुंग के बाद जो है नी श्री द्रुसु कर देगा नी श्री द्रुसु धातु से परे कर्ता अर्थ में कर्ता मैंने जो है कर्ता चंग प्रत्यय होता है नी श्री द्रुसु कर्त्री चंग ये जो है नी श्री द्रुसु कर्त्री चंग जो है नी धातु धातु ध्रु धातु श्रु धातु इससे परे जो है चंग परे हो चंग होता है तो कर्तरी ये लुंग जो है कर्ता अर्थ में है तो कर्ता वाची लुंग के परे रहते हैं तो चंग किसके स्थान पर होता है तो चली चली के समय चले स्थाने चंग भवती तो नियंतेभ्य धातुभ्य नी माने नियंतेभ्य धातुभ्य धातु का विशेषण से प्रत्यय ग्रंथ अनुग्रहणम हुआ, इसलिए नंतेभ्य धातुभ्य श्री धातु श्रुद्रु धातु श्रु धातु न्यंत धातु से परे श्री द्रु श्रु इन धातुओं से परे जो है चली के स्थान में चंग आदेश होता है, कर्तावाची लुंग परे रहते। तो यहाँ पर जो है न्यंत धातु है गा ई, तो ये न्यंत धातु है, इस न्यंत धातु से परे चली के स्थान में चंग हो गया है, कर्तावाची लुंग परे रहते, तो कर्तावाची लुंग परे है, कर्तार्थ में है, लकर्म का भाव विचाकर्म के अभ्यास है। तो अधि का ई चंग ल अनुबंध लोप, तो अधि गा ई अ ल, अब इस स्थिति में जो है अर्ति ह्री ब्ली री क्ष में आतम पुगण से अंतावय पुक हो जाता है, तो अधि गा पुक ई अ ल अनुबंध लोप अधिगाप अल, अभी जो है अधिगाप ई अल, ये अधिगाप ई अल, इस स्थिति में निरणिति अनितादि आधातुक पर रहते नी का लुक हो जाता है, नेह लुक भवती, नी का जो है लुक हो जाता है। 6451 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, ने रणनीति शायद पहले भी बताया हुआ हूं, 6451 निरणिति अनितादि आर्धातु के परे रहते निकाल लोप है, लुक नहीं निकाल लोप हो जाता है, नेर लोप बहुत अतो लोप 6448 से उसे लोप की मृत्यु आ रही है, तो अनितादि आधातु के निकाल लोप हो जाता है। तो यहाँ पर नी जो है निच प्रत्यय उसका लोप हो गया, तो अधि गाप ल, अब इस स्थिति में नौ चंग धा रस्व, चंग परक नी के परे उपधा को रस होता है, तो चंग परक नी के परे रहते, तो प्रत्यलोप प्रतिलक्षण मान करके चंग परक नी परे मिल गया, तो चंग परक नी के परे रहते उपधा को रस होता है, इसलिए रस हो गया, तो अधि गप अल, अब इस दिन में चंगी चंग के परे रहते प्रथम एकाचित्य का दुर्वचन होता है, अनभ्यास धातु के प्रथम चंग के पर चंगी परत अनभ्यास धातु प्रथम एकाच अजादित्य काच को दुर्वचन होता है, इसलिए प्रथम एकाच को दुर्वचन हुआ, इसलिए अधि गप गप अल, चंगी चंग के प्रत्येक बार निकाल लीजिए, हालांकि यही अर्थ है, 6111 नंबर सूत्र है, अध्याय पहला पाद का 11 चंगी परतन अभ्यास धातु वही है, चंगी परतन अभ्यास धातु अवयव से प्रथम से एकाचो अजादे द्वितीय से च द्वे भवत या वा द्वे भवत। तो यहाँ पर अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच, तो प्रथम एकाच गप हुआ, तो गप गप है, तो अधि गप गप अल, पूर्व भ्यासल आदि से अधि और कुहोसु इत्यादि लगा करके अधि ज गप अल, अब जो है इस स्थिति में सनबल लघ्नि चंग परे नगलोपे, ये सनबत कार्य करता है, निकाल लीजिए 7493 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 93 नंबर सूत्र है, 7493 सनबल लघुनी लघुनी चंग परे रह, सनबल जो अव्यय है लघुनी सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, नकारांत लघु उकारांत नपुंसक लघु सब लघु लघुनी लघुनी, तो सप्तमी एक वचन है। और चंग परे ये भी सप्तमी एक वचन है, चंग पर पुमलिंग या नपुंसकलिंग, चंग परम अकारांत नपुंसकलिंग, चंग पर शब्द सप्तमी एक वचन है। चंग परे के चंग परो यस्मात तत् चंग परम तस्मिन चंग परे, माने चंग परे है, जिससे परे चंग है उसको कहेंगे चंग परे। तो चंग परे लघुनी धातु अक्षरे पर था। तो ये बहुव्रीहि समास है और अनगलोपे में अकह लोपह अगलोपह षष्ठी तत्पुरुष समास था। न अगलोपह यस्विन माने न अस्ति अगलोपो यस्विन, जिसमें अक माने अई उरी लरी इसका लोप नहीं है उसको अनगलोप कहेंगे। तस्मिन अनगलोप बहुव्रीहि समास अना माने अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है अत्रलोपोभ्यास से और अंगस की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, चंग परे ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अभ्यास से और अंग की, तो चंग परे है जिससे, तो चंग किससे परे है, नी से, चंग परे है जिससे मैंने चंग परो यस्मात, तो चंग किससे पर है जी, नी से, क्योंकि नीस्त्री दृशुभ्य कर्त्री चंग नियंत्र धातु से ही चंग होता है, इसलिए चंग परे है जिससे, तो चंग नी से परे है। तो अर्थ होगा चंग परे नौ परतः, तो यह अर्थ होगा चंग परे नौ परतः यद अंगम, चंग परक नी के परे जो अंग उसका जो अभ्यास, चंग परे नौ परतः यद अंगम तस्य यो अभ्यास तस्य सन इव कार्यम भवति, उसको सन के समान कार्य होता है इसलिए सन्यता हो जाएगा। मने सन्यता जैसे सन के परे रहते अभ्यास को अभ्यास के आकार को इकार होता है, ऐसे चंग के परे रहते भी अभ्यास के आकार को इकार हो जाएगा, कहने का अभिप्राय ये है। इसलिए चंग परे नौ परतः यदंगम तस्य यो अभ्यास तस्य यो अभ्यास तस्य तस्य अकारस्य तस्य सन्वत कार्यम भवति सनिव कार्यम भवति, कब लघुनी धात्वक्षरे परतः मने आई उरी लरी इसका लोप नहीं हुआ है जिस धातु में, तो ये धातु का विशेषण है लघुनी धातु अक्षरे परतः, तो लघु धातु अक्षर के परे रक्षे अनग लोपे मने अक लोप से भिन्न अक का लोप नहीं हुआ हो जिसमें, ऐसे लघु धातु अक्षर के परे थे, तो अनगलोपे लघुनी धातु अक्षरे परतः माने अगलोप भिन्ने लघुनी धातु अक्षरे परतः सन इव कार्यम भवति। तो यहां पर जो है अधि ज अधि जी माने अधि ज गप अ ल है, तो चंग परक नी है प्रतिलोप प्रतिलक्षण, तो चंग परक नी है तो चंग परे नौ परतः प्रत्यलोप प्रतिलक्षण मान करके नी को लाई, तो चंग परे नी परे मिल गया, तो चंग परे नौ परतः यद अंगम, तो ये ज गप जो अंग है उसका जो अंग का जो अभ्यास है ज उसको सन्मत कार्य होता है कब लघु धातु अक्षर के परे रहते, तो यहाँ पर लघु धातु अक्षर गप का जो है गकार उत्तरवर्ती आकार, तो लघु धातु अक्षर परे है, तो लघु माने अकलोप जिसमें अरी का लोप नहीं हुआ है, तो अकलोप से भिन्न माने अकलोप को छोड़ करके, तो अनगलोपे लघुनी धातु अक्षर परतः, तो ये अकलोप से भिन्न लघु धातु अक्षर परे है गकार उत्तरवर्ती आकार, तो ज को सन्वत कार्य हुआ तो ई हो गया, इसलिए हो गया संयता से, फिर अब ज को जी कर दी, इसलिए अधि जी गप अ ल। अब जो है दीर्घो लघो उसी के नीचे है, क्या हो गया जी, दीर्घो लघो का माने ये अभ्यास को जो है दीर्घ करता है। चंग परक नी के पर रहते, चंग परक जैसे ऊपर अर्थ किए थे उसी तरीके से हो जाएगा, बस अंतर इतना ही हो जाएगा कि यहाँ पर जो है लघु को दीर्घ हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। कि मैंने संवत कार्य को हटा देंगे वहां पर, मैंने चंग परे नव परतः चंग परे नौ परतः यो यदंगम तस्यो अभ्यासः तस्य लघो स्थाने दीर्घ भवति अनगलोपे लघुनी धातु अक्षरे पड़ता, ऐसा बस ऐसे ही अर्थ होगा, इसमें कोई विशेष नहीं। मैंने लघु धातु अक्षर के परे रहते सब वैसे लघुनी चंग परे नगलोपे अभ्यास संग सबके वैसे अनुभति आ रही है। तो चंग परे नौ परतः यदंगम तस यो अभ्यास तस लघो स्थाने दीर्घ आदेशो भवती लघुनी धात्वाक्षरे परतः, माने अगलोप भिन्ने लघुनी धात्वाक्षरे परतः। ये तो यहाँ पर जो है दीर्घ हो गया, इसलिए अधि जी गप अल उर्वत्तिप कर लीजिए, तो अधि जी गप गप माने गप हो गया छह संयम, तो गप तिप अटागम कर दीजिए, तो अधि अट जी गपति और सप भी ले आइए, अतो गुने कर दीजिए सप भी तो आ जाएगा, कि गप तो अधि जी गप फिर जो ती पाया फिर कर्त्री सब करता हुआ धातु से परे सप होता है और अतो गुने कर देंगे तो अधि अ जी गप ती कोने चाहिए अध्य जी गपति इतस्त से इकार का लोप, तो अध्य जी गपत ये बन गया। जब पक्ष में गांग आदेश नहीं हुआ तो अध्यापिपत अध्यापिपत अध्यापिपत बना, मैंने अध्यापिपत यह कि अधि इंग है और निचले आएंगे फिर जो है वृद्धि हो जाएगी, आई हो जाएगा अधि आई निच का ई और क्रिंग जी नाम से जो है आत्व हो जाएगा और फिर अधि आ हो गया और अर्ति ह्री ब्ली रिकम पुगणों से जो पुक हो गया तो अधि आ पुक ई हो गया अनुबंध लोप अधि आ आप ई और अधि आप ही बन गया सनातन धातु संज्ञा हुई लुंग हुआ धातु से मैं लुंग प्रत्यय हुआ लुंग फिर जो है श्री लुंगी निश्चित रूप से कर्त्री चंग तो कर्तावाची लुंग परे रहते न्यंत धातु से चंग हुआ तो अधि आपी चंग ल अनुबंध लोप अधि आपी अल और उसके पश्चात जो है अधि आपी चल अब अधि आपी चल मन अल हुआ और निर्निटी सेनिटा दिया अर्धक पर रहते ई का लोप हो गया है और ई का लोप होकर के उपधा को नौ चंग धारस्व से जो है उपधा को रस हो गया है चंग परक नौ चंग धारस्व चंग परकनी के प्रति उपधा को रस हो गया है तो रस होकर के अप ऐसा हुआ तो अधि अप अल चंग द्विवचन हो जाएगा जादुतीय काच को तो पीपी हो जाएगा, रूपादि देश हो जाएगा द्विर्वचनेशी से। तो यहां पर अधि अ पीपी अल पूर्वत निर्णय आदि करके निर्णय करके अधि अपीप अल अधिपी अधि अपीप तिप आ गया, अधि अपीप तिप आठ आदि नम से आठ आगम कर दिए तो अधि आठ अपीप तिप इत हो गया। और जो है करते कर्ता वाची सा धातु परे रहते जो है धातु से परे तो ये सनातन धातु से धातु संज्ञा है इसलिए सप हो गया, तो गुने कर दीजिएगा तो अधि आ आकर्षण निर्घा कर दीजिए आठ अष्ट सॉरी आठ अष्ट से वृद्धि हो जाएगी इसलिए अधि आपी पत अभी को नी अध्यापी पत अध्यापी पत ये बन गया। तो अध्ययन करवाया ऐसा अध्यापी पत समझ में आया जी। हाँ अब आगे भगवान अस्तेर भू अस्ते है अस्ते है षष्ठी विभक्ति इकारांत पुंलिंग अस्ति शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है भू उकारांत पुंलिंग भू शब्द प्रथम एक वचन है आर्धात के अनुति आ रही है तो आर्धात के विषय अस्ते है भू आदेश होती है मान अस्ते स्थाने भू आदेश होती है आर्धात के विषय भविता भवितुम भवितव्यम तो कोई कुछ है ही नहीं मैंने बस अस को भू आदेश कर दीजिए अस्थिर भू धातु आदेश धातु भगवत ये सब पहले सिद्धि कर दिया हुआ हूं तो भविता त्रिच है उसे इटागम करके भवित्री और भविता बन जाएगा भवित्री सु भविता बन जाएगा और भवितु में तुम हो जाएगा भवितव्य में तब्यत तब्यत तब्य अनियर से जो अनियर हो जाएगा माने बस इसमें कुछ भी नहीं है भवित्री जो है भवित्री भवित्री माने गुण हो गया है भूको भो हो गया चुहा इत्यादि हो गया भवितु बस ये तुमुन क्रियाम के आश्रम से जो है यहाँ पर तुमुन पत्ते भावितुम बन गया है भावितव्य बन गया इसमें कुछ भी विशेष नहीं है तब्य तव्य निर से अनियर हो गया। आगे है ब्रुगो ब्रुगो बची ही ब्रुवह वकारांत मान उकारांत पुमलिंग दूषण संस्कृत एक वचन है वची ही चकारांत सॉरी वची इकारांत पुमलिंग वची शब्द प्रथमांत एक वचन है आर्धात के क्रम आ रही है तो अर्थ हो गया ब्रुवा स्थाने वची आदेश भवति आर्धातु के विषय वक्ता वक्तुं वक्तव्यम ब्रु को वची करके वक्ता बन जाएगा ब्रु को पहले वच कर देंगे फिर त्रिच करेंगे च और वक्त्री बन जाएगा च को क कर दीजिए तो यहाँ पर जो वच आदेशवार वच के च को जो है क्या हो गया वक्त्री है ना तो खरी च झलों को जस और चर आदेश होता है ना तो चर में चट तो क तो क हो जाएगा च को क्या हो गया खर के पास झलों को जस और चर आदेश होता है च को चर क हो गया और वक्त्री है वक्ता सु आकर के वक्ता बन जाएगा वक्तर इत्यादि वक्ता बन जाएगा वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। आगे चक्षिंग ख्याय चक्षिंग नकारांत पुमलिंग चक्षिंग शब्द षष्ठी एक वचन है ख्याई नकारांत पुमलिंग ख्याई शब्द प्रथम एक वचन है अर्थ होगा कि चक्षिंग स्थाने ख्याई आदेशो भवति आर्धातु के विषय चक्षिंग के स्थान में ख्याई आदेश होता है आर्धातु के विषय में आख्याता आख्यातुम आख्यातव्यम तो चक्षिंग है, चक्षिंग को आर्धातुक विषय में चक्षिंग को ख्याय आदेश कर दीजिए, ख्याय का ख्या हुआ, अंग उपसर्ग है, ख्याता बन गया त्रिज करके, तो आख्याता कहने वाला आख्यातुम कहने के लिए आख्यातव्यम कहना चाहिए, ये हो गया। अंग उपसर्ग है, चक्षिंग को पहले ख्याय कर दीजिए, फिर जो है त्रिज प्रत्यय कीजिएगा। तो चक्षिंग जो है व्यक्तायाम वाची, चक्षिंग व्यक्तायाम वाची व्यक्त वाणी अर्थ में है, ये अदादि गण की धातु है, प्रात्मने पद है। आगे है वालिति, वाव्य पद है, लिटि टकारांत पुमिंग लिट सप्तमते एक वचन है, आर्धातु के अनुवृत्ति आ रही है, चक्षिंग की आ रही है, चक्षिंग और ख्याय की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ होगा कि आर्धातु के विषय लिटि, आर्धातु के विषय लिटि, लिट तो आर्धातु है ही, लिटश्च आर्धातु, लिटश्च आर्धातु लिट जो है आर्धातु होता है, तो लिटि आर्धातु के विषय चक्षिंग स्थाने विकल्पे न ख्याय आदेश हो भक्ति, तो ख्याय आदेश करेंगे तो ख्याय आदेश तो आचख्यु आचख्यतु आचख्यु, और जब ख्याय आदेश नहीं होगा तो आचक्षते आचक्षाते और आचक्षिरे, क्या है तो आंग उपसर्ग है, चक्षिंग ध्यातु है, उसको जो है ख्याय आदेश हो गया, तो आख्याय है, लिट का ल हुआ है, लिट के स्थान पर तिप कर दीजिए, तो आख्या तिप हो गया, तिप का परस्मै पदानाम नलत नल कर दीजिए, तो आख्या नल हो गया, आता औ नल से जो है नल को औकार आदेश कर दीजिए, आता औ नल से जो नल के स्थान पर औकार आदेश कर दीजिए, तो हो गया कि आख्या औ, अब इस स्थिति में जो है लिटि धातु अभ्यास से दुर्वचन कर दीजिए, तो आख्या ख्या औ पूर्वोभ्यास हलादि शेषा, तो आख्या आखा ख्या औ ऐसा हुआ, ह्रस्व कर दीजिए, आख ख्या औ, इस स्थिति में जो है अभ्यास को कुहोस्तु से चवर्ग आदेश कर दीजिए, अभ्यास के कबर हकार के समय चवर्ग होता है, तो स्थानांतर समय से ख को च हो गया, तो जगह आ च ख्या औ, अब इस स्थिति में आ च ख्या औ वृद्धि रचि कर दीजिए, तो आ चख्यऊ उसने कहा, समझ गए जी सिद्धि, सभी को सिद्धि समझ में आ गया, बालबोध जी समझ में आ रहा है, बालबोध जी बालबोध जी समझ में आ रहा है, चलिए जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप म्यूट किए हुए हैं, तो आचख्यु हो गया, अब आगे है आचख्यु आचख्यतु आचख्यु, तो आचख्यतु आचख्यु, तो चक्षिंग व्यक्तायाम वाची अयम दर्शने पी, दर्शन अर्थ में भी होता है और कहने अर्थ में भी होता है, दोनों अर्थ में होता है, लिट है अनंतर परोक्ष अर्थ में जो लिट प्रत्यय हुआ है, और लिट से जो है इसके आधातु संज्ञा तो है ही, तो इसमें कुछ भी है ही नहीं, नल अतुष कर दीजिए, आ चख्यतु बन गया, आ चख्या अतुष है ना जी, आ च ख्या अतुस आतो लोपो इटी चादी आर्धातु के पर है ना, कित कित आतो अकारांत का लोप होता है, इडादी आर्धातु तो इडादी और आजादी कित कित, तो आजादी कित कित है ना जी, यहाँ पर जो है असंगा लिटकित असंगा प्रतिलिटकित बतत करके जो है वो हो जाएगा, का लोप हो जाएगा, तो आ चख्यत तू बन जाएगा और आचख्यु उस हो गया, तो आचख्यु बन गया, नरा तो उस तो आचख्यो बन गया, इसमें कुछ नहीं है। और जब आदेश नहीं होंगे क्षाएं, तब क्या होगा? विकल्प से कहा है ना, तो आंग है, चक्षिंग है, लीट है, अनुबंध लोभ आचक्ष है, लीट का ल है, लीट के स्थान पर जो है लिट के स्थान पर जो है यहाँ पर तौ कर दीजिए, क्योंकि नित है अनुदात की तापने प्रथम से आत्मने पद हो जाएगा। अनुदात की तापने प्रथम से जो है आत्मने पद हो जाएगा यहाँ पर, तो तौ हो गया है। अब इसके बाद लिटस्थ धैर्य श्रेष लिट के तकर झकर से एश और इरेच होता है, यहाँ पर एश हो गया, तो आ चक्ष एश का ए, तो आ चक्ष ए धरण अभ्यास दुर्वचन चक्ष चक्ष, तो आ चक्ष चक्ष ए पूर्वभ्यास हलादि से स, तो आ च चक्ष ए, तो आ च चक्षे ये बन गया चिन्ह संयम से। समझ में आया जी? आ च चक्षे ये बन गया, और आताम से जो है आच चक्षाते चितानाम टेरे और आच चक्षिरे इरे चादेश हो जाएगा लत्तधेव, तो इरे हो जाएगा इरे इरे, तो आच चक्षिरे। समझ में आया जी? बालबोध जी शायद कट तो नहीं गया है, समझ में आ रहा है जो सिद्धि में कर रहा हूँ क्रम, समझ में आ रहा है? आगे है अजेर व्यं घैपोह, अजेर व्यं घैपोह, तो अजे है इकारांत पुनिंग, अजी शब्द षष्ठी एक वचन है, वी इकारांत पुनिंग वी शब्द प्रथमांत एक वचन है, अघैपोह पकारांत पुमलिंग अघैप अघैप शब्द सत्वहिंति द्विवचन है। समास है घैच अपच तौ घैपौ माने घयपौ, न घयपौ अघयपौ तयो अघयपोह, इतने तरयोग द्वंद हो गया। इसमें आर धातु की अनुवृत्ति आ रही है, वाक की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? आर धातु के विषय अजय अजय स्थाने विकल्पेन वी आदेशो भक्ति, मैंने अज धातु के स्थान में अजय स्थाने अजय धातु स्थाने विकल्पेन वी आदेशो भक्ति, आर धातु के विषय घयपोह वर्जिते, तो घयपोह मैने घय घई रहिते घई रहिते अपि रहिते आर धातु के विषय, मने घई और अप भी आर्धातुक है, हृदय और अप जैसे है तो अप भी आर्धातुक है और घई भी आर्धातुक है, तो घई और अप से वर्जित आर्धातुक विषय हो, ऐसा आर्धातुक विषय होना चाहिए जो घई और अप से रहित हो। तो अर्थ हो जाएगा, फिर ये कह रहा हूं कि घई रहिते अप रहिते, घई मने घई प्रत्यय रहिते अप प्रत्यय रहिते आर्धातु के विषये, या घई भिन्ने ऐसा घई भिन्ने अप घई प्रत्यय भिन्ने प्रत्यय भिन्ने आर्धातु घई प्रत्यय भिन्ने अप प्रत्यय भिन्ने आर्धातु के विषये अजे स्थाने विकल्पेन वि आदेशो विकल्पेन वि आदेशो भवती, वाक्य अनुमृति आ रही है, वालिटी से जो है वाक्य अनुमृति आ रही है। तो उदाहरण के लिए क्या है, प्रवेता प्रवेतुम प्रवेतव्यम, न च वि आदेश, तो प्राजिता प्राजितुम प्राजितव्यम। यहां पर अजगति क्षेपणयो हो, ये जो है अज धातु है, अजगति क्षेपण यो हो, गति और क्षेपण, गति अर्थ में और क्षेपण फेंकने अर्थ में होता है। तो जैसे प्रवेता, प्र उपसर्ग है, अज है, इसको जो है प्रवेता, तो ये पृथ प्रत्यांत है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहले ही जो है अजेर व्यंगो घई और अब से भिन्न है ये अर्धातुक त्रिच, तो उस विषय में जो है यहाँ पर अज को वी हो गया, तो प्र वी और फिर जो है धातु संज्ञा धातु आदेश धातु का उद्भवती करके और धातु धातु का अधिकार में त्रिच करके नो त्रिचो और प्रवित्री और गुण कर देंगे साधारण से प्रवेत्री और सुगर के प्रवेता वैसे पूर्वत हो जाएगा। और ऐसे प्रवेतुम तुमन प्रत्यय हो जाएगा, तुमनुल क्रियाम क्या तुमनुलो क्रियायाम क्रियाम से तुमन और नुल प्रत्यय से तुमन हो गया, तो प्रवेतुम और ऐसे तब्य तब्य से प्रवेतव्यम। और जब विकल्प से कहा है जब वी आदेश नहीं होगा तो प्र उपसर्ग है, अज है, त्रिच है, इटागम कर देंगे और आकर्षम देकर प्राजित्री और प्राजिता ऐसा बन गया, तो प्राजिता प्राजित्री माने प्रगति करने वाला या फेंकने वाला, प्रगति करने के लिए या फेंकने के लिए, प्रगति करना या फेंकना, प्रगति करना चाहिए या फेंकना चाहिए, प्रवेतव्यम या क्या बोलते प्राजितव्यम माने प्राजिता प्राजितुम प्राजितव्यम। वायौ वा अव्यय पद है और यौ जो है इकारांत माने इकारांत पुल्लिंग, ये शब्द सप्तमी से एकवचन है। अर्धातु के नृति आ रही है और अजय के नृति आ रही है, अर्थ हुआ कि अजय स्थाने विकल्पेन वा आकारांत पुमलिंग वा आकारांत पुमलिंग वा प्रश्नावती एक वचन, ध्यान रखिएगा, शायद मैं अव्यय तो नहीं बोल दिया, गलत बोल दिया, तो अजय धातु हो अजय स्थाने वा आदेश भवती यौ आर्धातु के विषय, माने ये आर्धातु के विषय माने यौ आर्धातु के विषय, तो यौ आर्धातु के विषय माने यू यू प्रत्यय समय यू आर्धातु विषय होने पर जो है अज के स्थान में विकल्प से वा आदेश होता है, विकल्प से नहीं नित्य होता है, नित्य होता है, तो अज स्थाने वा आदेशो भवति यौ आर्धातु के विषय। उदाहरण है वायु, देख लीजिए वा मने वा गति गंध मने अज धातु है, अज गति क्षेपण यो, एक तो वा गति गंधनियों से भी तो क्रीविपा जो है उणादि का पहला सूत्र है ना, शायद उणादि कोष का ऐसे वायु कायु कारु इत्यादि बनता है, उसमें जो है वायु भी बनता है उप्रत्यय करके क्रीवीपी इत्यादि करके कुछ है, और तो चलिए यहाँ पर वायु जो बना है अज धातु है और अज धातु से अज गति क्षेपण इस धातु से यहाँ पर जो है यजी मणि सुंधी वसी जनिभ्यो युच, यहाँ पर युच प्रत्यय हुआ है और वहां पर वायु युक आगम हुआ है, वो ये है यजी मनी सुंधी वजी सनिभ्यो युच, यज धातु से मन धातु से सुनि धातु से वज धातु से और जन धातु से युच प्रत्यय होता है। तो उणादि बहुलम उणादिक प्रत्यय जो बहुल करके होता है, इसलिए यहाँ पर वो धातु तो नहीं दिया है, यहाँ पर जो है बहुल करके अन्य धातु से भी हो जाता है, बहुल वचन से अनादिक युच प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर अज को जो है वा आदेश कर दीजिए वायु से, क्योंकि युच आर्धातुक विषय है, तो यहाँ पर वा युच वाह हुआ, फिर इस सूत्र से युच कर दीजिए, यजी मणि सुंधि वसी जनिभ्यो युच से युच किया उनादेव बोलम, तो वा युच का यु वायु सुवा करके वायु बन जाएगा। तो ये जो व्याख्या किया गया, ये जो व्याख्या किए हैं, ये व्याकरण माने महाभाष्यकार के अनुसार है, परंतु काशिकाकार जो है पंडित जयादित्य ने सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है, वामन और जयादित्य, तो जयादित्य ने जो किया है तो अर्थ किया है विकल्प की निवृत्ति इसने लाया है, और अर्थ किया कि अजा स्थाने विकल्पेन वाक अर्थ, यहाँ पर वी किए मैंने वाक अर्थ विकल्प किया है, अव्यपद किया है, वह अव्यपद है ऐसा करके, और ऊपर से वी की अनुवृत्ति लाया है, मैंने अजेर व्यघोह जो है इसे वी की अनुवृत्ति लाया है, और अर्थ किया अजे स्थाने विकल्पेन वी आदेशो भवति, यू यू मने यौ मने ल्युट प्रत्यय मने यौ आर्धातु के विषय मने यू यू से यहाँ पर ल्युट का यू लिया है हाँ? तो ल्युटि आर्धातु के विषय ऐसा यू मने ल्युटि आर्धातु के विषय ऐसा अर्थ किया है काशिकाकार ने, और उदाहरण दिया है वी आदेश का दिया है प्रवयनो दंड ऐसा दिया है, प्रवर्णय मानय मैंने प्रवर्णयम आनय, और वी आदेश नहीं होगा तो प्राजनो दंड प्राजनम आनय दंडा लिया हाँ? तो यहाँ पर वी आदेश जो है प्रवर्णय, यहाँ पर प्रवर्णय क्या किया, प्र है वी को अज को वी आदेश हो गया है, और ल्यूट प्रत्यय है ल्यूट को अन हो गया है, ऐसे नपुंसक लिंग में होता है परंतु पुमलिंग में भी हो जाएगा कोई ऐसी बात नहीं, तो प्र उपसर्ग है वी है वी है और ल्युट का अन है, अब गुण कर देंगे तो वी को वे हो जाएगा, तो एच ओ एल आ जाएगा तो प्रवय प्रवयन प्रवयन, और न को न हो जाएगा न को न हो जाएगा प्रवयन, तो न कोण हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है न कोण, अट को पुआंग में पै पै कहता है कि अट अयवरट तक कुपु अंग अयवरट, अट उसमें यह भी आ गया और अत है तो हयवरट हयव वह भी आ गया ठीक है, तो अट को पुआंग में पै से न कोण हो गया, तो प्रवयण दंडा बन गया प्रवयण दंड, ये दंड को फेंकना दंडे को फेंकना ऐसा, अप्रवणम प्रवणयम कह प्रवण अच्छा जी यू जो है यू को युवोर नाको से अन हो गया है, तो ध्यान रखिएगा यू को अन हुआ है तो प्रवयण हो गया ना, प्रव यू को अन तो प्रवयण, और यह प्रवर्णयम तो प्र है और वी है ल्युट को अन हुआ तो प्रवर्ण प्रवर्ण ये हुआ, तो प्रवणम होना चाहिए प्रवणम आनय प्रवणम आनय प्रवय प्रवय प्रवयणम आनय ऐसा प्रवयणम आनय, प्रवणम कैसे कर दिया पता नहीं, उदाहरण देखना पड़ेगा फिर तो प्रव क्योंकि जो वी आदेश करेंगे वही है प्रवणय प्रवयण दंड ल्युट करके, और वही ल्युट करेंगे तो अण हो जाएगा ना, और वी को एच वाय लग जाएगा तो हो जाएगा प्रवयण, तो प्रवयणम आनया, प्रवयणम आनया ऐसा। और जब वी आदेश नहीं हुआ तो हो जाएगा प्राजनो दंड, प्र है और अज है, अकर्षण हो गया, लीट हो गया, लीट को आना, तो प्राजन दंड, प्राजनो दंड और प्राजनम आनया, ये हो गया दंड को लिया। तो अब ये आर्धातु प्रकरण समाप्त हुआ, अब जो है लुक प्रकरण होगा, लुक प्रकरण होगा। परंतु कल पाठ नहीं पढ़ाएंगे, कल मुझे जाना है, नया साल है, कोई बुलाया है, मंदिर वाले ही कोई है, ट्रस्टी है, इसलिए जाना पड़ेगा, तो कल पाठ नहीं होगा। अब समझ लीजिए कल भी पाठ नहीं होगा, रहने दीजिएगा, और अब फिर मेरा आगे से पाठ, फिर स्कूल मेरा खुल जाएगा, तो फिर वैसे ही थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो चार दिन का जो है वो रहेगा अगले से, और तीन दिन भी कभी हो सकता है और कभी दो दिन भी हो सकता है, पर दो दिन से कम नहीं होगा, वो कुछ दिन के लिए आप हमें क्षमा करेंगे। वैसे मई 19 मई तक हमारा पाठ समाप्त हो जाना चाहिए स्कूल का। तो चलिए मंत्र पाठ करें, कोई शंका तो नहीं है? तो हाँ नेक्स्ट थर्सडे से ही कीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि कल करूंगा, परंतु आ गया तो मैं निषेध नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंदिर का ट्रस्टी है ना, वो मालिक है मंदिर के, इसलिए ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए अब थर्सडे से होगा। सबको जो है आप ईमेल भी भेज दीजिएगा। मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, नमस्ते।